su olduğunu haber alsa, abdest alıp namazını iade eder. 8. 2 kilometreden uzakta su varken, teyemmüm ile namaz kılmak caizdir. 9. Eşyası arasında su bulunduğunu unutan kimse, şehirde, köyde değilse, teyemmüm ile namaz kılabilir. 10. Suyun bittiğini zanneden kimse, namazdan sonra suyunu görse, teyemmüm ile kıldığı namazı iade eder. 11. Misafirin, yanında bulunanlardan su istemesi vaciptir. Su vermezlerse, teyemmüm ile kılar. Arkadaşı suyu piyasadaki fiyatına satarsa, fazla parası olan misafirin satın alması lazımdır. Sahibi suyunu gabeni fahiş ile satarsa, teyemmüm ile kılması caizdir. Piyasa fiyatını alacak fazla parası yoksa, yine teyemmüm eder. 12. Çölde, yollarda içmek için konulan su varken, teyemmüm edilebilir. 13. Su az ise, cünüp olan kimsenin, hayızlı kadından, abdestsizden ve meyyitten önce yıkanması lazımdır. Suyun sahibi, başkalarından önce yıkanır. Sahipleri ayrı ayrı olan sular, bir araya getirilince, önce meyyit yıkanır. 14. Cünüp bir kimse, teyemmüm ettikten sonra, abdesti bozulsa, cünüp olmaz. Az su varsa, yalnız abdest alır. 15. Cünüp kimsenin, vücut yüzeyinin yarıdan fazlası, yara veya çiçek kızıl gibi ise, teyemmüm eder. Derisinin çoğu sağlam ise ve yaralı kısımları ıslatmadan yıkaması mümkün ise, gusleder. Yaralı kısımları ıslatmadan yıkanamazsa, yine teyemmüm eder. Teyemmüm nasıl yapılır? 1. Önce cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet edilir. Teyemmüm ile namaz kılabilmek için, yalnız teyemmüme niyet etmek yetişmez. İbadet olan başka bir şeyi, mesela cenaze namazı kılmak için, secde-i tilavet yapmak için veya abdest için veya gusl için teyemmüm etmeye niyet lazımdır. Teyemmüme niyet ederken, abdest ile guslü ayırmaya lüzum yoktur. Abdest için niyet etmekle, cenabetten de temiz olur. Cenabetten temizlenmeye niyet edilen teyemmüm ile namaz kılınabilir. Abdest için ikinci teyemmüme lüzum yoktur. 2. İki kolu dirseklerinden yukarı sıvalı olarak, iki elin içini temiz toprağa,